najua nabii wa kwanza ni wewe mwenyewe juu ya maisha yako, ila leo nataka niseme neno juu yako, na itakuwa hivyo. Mungu akulinde na akuhifadhi. Amen. Oh, na iwe hivyo. Akubariki mjini pia na shambani. Amen. Oh, na iwe hivyo. Akupe neema nyingi wenye maisha haya. Mungu akupe usao kama nyota za mbinguni. Amen. Na iwe hivyo. Usipungukiwe maji wala chakula nyumbani. Amen. Na iwe hivyo. Akubariki nyumbani pia na kazini. Maisha yako, ila leo nataka niseme neno juu yako, na itakuwa hivyo. Mungu abariki kazi za mikono yako. Kila ukanyagapo pata kuwapa kwako. Utakuwa wa kwanza na sio wa mwisho. Amen. Oh, kaiwe hivyo. Kwako hato kuwepo tasa wala wenye kuharibu mimba. Amen. Na iwe hivyo. Wewe hutakufa bali utaishi. Usimulie matendo makuu ya Mungu. Na iwe hivyo. Bonde la mauti halitakuua wewe. Amen. Na iwe hivyo. Maisha yako, ila nisemene neno juu yako.